radości. Wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli za biedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, środa, 15 sierpnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Obchody święta Wojska Polskiego, po południu w stolicy wielka defilada. Pożar kamienicy w Chorzowie, zginął 25-latek. Kreml odpowiada matce Ołecha Sencowa, kobieta apeluje o ułaskawienie syna. W stolicy święto Wojska Polskiego. Za chwilę przed grobem nieznanego żołnierza uroczysta zmiana posterunku honorowego, w której weźmie udział m.in. prezydent, wcześniej głowa państwa i zarazem zwierzchnik Sił Zbrojnych. Wręczył 10 nominacji generalskich, jedną admiralską. Łączymy się z Dawidem Grygorcewiczem. Powiedz, jak wyglądała uroczystość. Wręczenie odznaczeń i awansów generalskich towarzyszył cały ceremoniał wojskowy. Nie mogło zabraknąć również odpowiedniej oprawy muzycznej, którą zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Prezydent Andrzej Duda po wręczeniu aktów mianowania powiedział, że to wielki moment w życiu każdego żołnierza, ale i wielkie zobowiązanie. Do realizowania właśnie tego dzieła, strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa, i za to wam z całego serca dziękuję, że tak znakomicie służyliście dotychczas, i proszę o jeszcze. Dziękuję także rodzinom, najbliższym. Służba wojskowa, służba żołnierska to nie jest łatwy chleb. Wręczenie nominacji generalskich na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim przyciągnęło uwagę wielu mieszkańców Warszawy i turystów. Jednak z pewnością najwięcej osób uda się około godziny 13 w okolice Wisłostrady, aby zobaczyć wielką defiladę niepodległości, w której weźmie udział ponad 1500 żołnierzy i kilkaset samolotów, śmigłowców oraz pojazdów wojskowych. O czym mówił Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Tłoczno jest na Jasnej Górze w Częstochowie, w kalendarzu w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na Błoniach Jasnogórskich są tysiące osób, ci, którzy dotarli w pieszych pielgrzymkach, wierni z całej Polski, z zagranicy. Jesteśmy piechotą, z różnych grup przyszliśmy. Ja z 17, Żarowską, bo stamtąd pochodzę. Nie spodziewałam się w ogóle, że tu przyjdę, że będę. Duże wzruszenie, spotkanie z Maryją. Jest wspaniale po prostu, jestem zachwycona tą ogromną ilością ludzi, którzy tu przychodzą z wielkim trudem. Na pewno na każdym etapie coś w człowieku się otwiera, coś pęka. To jest na ten czas już po pielgrzymkowym do przepracowania. Eucharystii na jasnogórskim szczycie przewodniczy arcybiskup Salvatore Penaccio, nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosi arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Szczególnym gościem uroczystości jest zespół pieśni i tańca Mazowsze. Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru, do jakiego doszło w Chorzowie przy ulicy Truchana nad ranem. To 25-letni mężczyzna. 24-latka trafiła do szpitala z lekkimi poparzeniami. Oprócz tego 20 osób ewakuowano, w tym 5 dzieci, mówi Wojciech Dela ze Straży Pożarnej. Po wejściu do mieszkania znaleźli osobę poszkodowaną, jedną leżącą między pokojem a przedpokojem, którą natychmiast wynieśli na klatkę schodową i rozpoczęli resuscytację. Resuscytacja wraz z zespołem ratownictwa medycznego była prowadzona przez około 40 minut. Do nas nie przyniosła efektów i ta osoba zmarła. Był to 25-letni mężczyzna. Z tego mieszkania również wyprowadzono młodą kobietę, którą zabrało pogotowie do szpitala. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. Kreml odpowiada matce Ołecha Sencowa. Kobieta kilka dni temu zaapelowała do rosyjskiego przywódcy o ułaskawienie syna. Sencow od 3 miesięcy prowadzi głodówkę w rosyjskim więzieniu. Prezydencki Zarząd do Spraw Zapewnienia Konstytucyjnych Praw Obywateli odpisał, że procedura ułaskawienia rozpoczyna się od osobistej prośby skazanego, który w formie pisemnej powinien zwrócić się do prezydenta Rosyjskiej Federacji za pośrednictwem administracji kolonii karnej, gdzie odbywa wyrok. Ołech Sencow został zatrzymany po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Został przez Rosjan uznany za winnego przygotowania aktów terrorystycznych i skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Sencow nie przyznał się do winy. W połowie maja w kolonii karnej Biały Niedźwiedź na północy Rosji ogłosił głodówkę, domagając się wypuszczenia z rosyjskich więzień wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Świąteczne popołudnie, pogodne, ale chwilami chmurzy się, jest deszczowo. Na wschodzie i południu przejdą burze połączone z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Nad morzem i na Podkarpaciu 21 stopni, w centrum 25, na Dolnym Śląsku 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? Dzisiaj o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po południu. Południk. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, tak, dzisiaj jest południk, choć zapewne część Państwa się zastanawia, jak to w święto i będziemy rozmawiali? A dlaczego nie? I to mam propozycję, żebyśmy porozmawiali o zawodzie żołnierza, bo jak Państwo wiedzą, dzisiaj także jest święto Wojska Polskiego, czyli możemy się zastanowić nad tym, czym tak naprawdę żołnierz się zajmuje i czy ma satysfakcję z tego, co robi. A zatem postawmy sobie pytanie, czy chciałbym być żołnierzem. Co Państwo na to? Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę uzasadnić, to tak, zdecydowanie chciałbym być żołnierzem, bo wiem, bo rozumiem, bo czuję takie powołanie. Ale pewnie też trafią się tacy, którzy powiedzą nigdy. Nigdy nie wezmę do ręki karabinu, nie chcę się uczyć tego, w jak skuteczny i doskonały sposób można zabijać. Wydaje mi się, że temat jest ciekawy. I potraktujmy to wakacyjnie, ale pewnie jak to zwykle bywa, nie zabraknie także bardzo poważnego odniesienia do tego tematu. A zatem dziś w południku, czy chciałbym być żołnierzem? Już za chwilę połączymy się z zawodowym, znakomitym żołnierzem, byłym oficerem Gromu, podpułkownikiem Krzysztofem Przepiórką, ale wcześniej pewna prowokacja muzyczna. Bo kiedy przygotowywałem się dzisiaj na spotkanie z Państwem, pomyślałem sobie, że pamiętam taką scenę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie w filmie. Film Her i moment, kiedy Berger, który nie chcąc stał się żołnierzem, wchodzi do samolotu, by odlecieć na wojnę do Wietnamu. Pamiętają Państwo ten moment? Front of our Och, powiem Państwu, ciarki chodzą po plecach, przypominam sobie tę scenę, a my już mamy połączenie z panem podpułkownikiem Krzysztofem Przepiórką. Dzień dobry, witam pana. Czułem, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie pułkowniku, mam nadzieję, że pana nie zdenerwowałem tym utworem. Nie, właśnie bardzo chciałem podziękować za ten utwór. To jest takie też wspomnienia, ponieważ musical Her Milosza Formana był chyba najbardziej pacyfistycznym filmem, jaki oglądałem. Dzięki za ten utwór. Dziękuję bardzo. I jeżeli to mówi żołnierz zawodowy, były oficer Gromu, że kocha ten film, to ja się pytam zaraz, panie pułkowniku, przecież pan jest żołnierzem, a ten film był zaprzeczeniem tego, czym pan się całe życie zajmuje. No i tutaj następny strzał pan dostanie. Otóż moim zdaniem, ja jestem o tym przekonany, to nie jest moje zdanie, jestem o tym przekonany i każdy żołnierz to panu powie, że największymi pacyfistami na świecie są żołnierze. Ale strzał teraz dostałem. No, proszę właśnie to uzasadnić. Wie pan co, dlatego że żołnierze uczestniczą w całym tym procederze wojennym, tak? Oni wiedzą, jaka wojna jest brudna. I nikt nie chce jeździć na wojnę, nikt nie chce udowadniać swojego męstwa, swojej męskości i tak dalej. A poza tym widzą cały czas tragedię, więc żołnierz jest właśnie takim największym pacyfistą, jakiego znam. Czy na pytanie, czy chciałbym być żołnierzem, pan odpowiedział pozytywnie, mając ile lat? Oj, proszę pana, ja w trzeciej klasie szkoły podstawowej wiedziałem, że będę żołnierzem. Trzecia podstawówki, policzmy, tak. 10-11 lat. Bardzo wcześnie. Dlaczego nie strażakiem? Wie pan co, dlatego, że trochę to jest i tradycja, ponieważ mój ojciec był oficerem, trochę to tradycje rodzinne, a poza tym gdzieś mnie zawsze ciągnęło do tego munduru i nawet szkołę średnią miałem mundurową, bo z zawodu jestem cywila marynarzem. Mhm. Takie moje przejścia życiowe. A czy nie miał pan poczucia, że wchodząc do armii staje się pan takim elemencikiem większej całości, że w wojsku, kiedy jest pan ubrany w mundur, kiedy musi pan reagować na rozkaz, już pan nie jest Krzysztofem Przepiórką. Pan jest wtedy elementem jakiejś układanki, gdzie mniej znacznie od pana zależy. Wie pan co, ale jeżeli byśmy tak rozpatrywali, to możemy rozpatrywać tak każdy zawód. No społeczeństwo też jest, my też jesteśmy częścią społeczeństwa. Społeczeństwo też jest jakimś mechanizmem, tak, który działa na określonych warunkach. Wojsko jest specyficzne pod tym względem, że ma ten schierarchizowany i specyficzny, tam jest instytucja rozkazu. Tak. Więc tutaj pewne rzeczywiście my poświęcamy część swoich wolności obywatelskich na rzecz tego, jakie sytuacje, jak funkcjonuje wojsko. No musimy się tego jak gdyby wyzbyć. Ale to samo dotyczy na przykład społeczeństwa, tak? No jesteśmy poddani jakimś rygorom prawnym. Służby w naszym kraju, jest ich kilkanaście, na przykład, które mogą nas podsłuchiwać. Wiadomo, że komponent bezpieczeństwa jest jednym z najdroższych, ale my konstytucyjnie jesteśmy zobowiązani do żeby to górnolotnie nie zabrzmiało, do obrony naszej ojczyzny. Mhm. I w tym momencie dostajemy się tak samo jest częścią tego mechanizmu. Nie wiem, czy to da odpowiedź satysfakcjonuje. Tak, rozumiem pański tok myślenia. Może bym jeszcze teraz zapytał tak, czy pan byłby w stanie, zanim słuchacze zaczną dzwonić i odpowiadać na pytanie, czy chciałbym być żołnierzem, wskazać podstawowe plusy i minusy tego zawodu. Co spowodowało, że pan, bo pan został żołnierzem, od początku pan wiedział, że pan chce to robić, osiągnął pan wiele w armii i generalnie mógłby pan powiedzieć, to dobry wybór? Jak najlepszy. Ja miałbym wybierać drugi raz, znaczy inaczej powiem panu, wojsko to moja miłość. I każdy zawód, który się wykonuje, trzeba robić to z pasją. A jeszcze jak do tego dochodzi miłość, tak? Do tego zawodu, a ja rzeczywiście ukochałem wojsko, więc mnie było jak najbardziej dobrze. I myślę, że tak każdy powinien postępować. Nie możemy wykonywać czegoś, do czego nie to mamy prawda, przekonania. To na tym polega także dążenie do szczęścia, żeby robić to, co się lubi. Ale za co pan kocha to wojsko? Wie pan co, za wiele. Chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że często nawet potwierdzają to psychologowie, że często te więzi między żołnierzami są silniejsze niż więzi rodzinne. No to wynika z tego, że prawda, żołnierze często tak polskie wojsko uczestniczyło w różnych misjach zagranicznych. W Iraku, w Afganistanie, na Bałkanach, w Czadzie, w różnych miejscach na świecie. Więc ludzie tam są poddawani swoistej takiej ocenie przez... Jedni drugich oceniają i jak się zachowujemy w danych sytuacjach powoduje, że te nasze więzi są bardzo, bardzo silne. I to jest uczucie, które, powiem panu, jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo silne, bardzo takie wymowne. Ale czy te więzi powstają tylko w sytuacji zagrożenia i akcji, czy też buduje je na przykład sytuacja pokoju? Oczywiście, że tak. No przecież tak, jeżeli jesteśmy, teraz ćwiczenia na poligonach są coraz bardziej realne. Chodzi o to, żeby urealnić ćwiczenia, jak ujedziemy już na strefie działań wojennych, żeby umieć sobie radzić, umieć zarządzać tym stresem, który jest, tak, na polu walki. Więc to jest silne. A poza tym wojsko daje również takie poczucie... Właśnie poprzez to życie w wojsku jest, powiem jeszcze inaczej, życie w wojsku jest stosunkowo proste, tak? No, wspomniałem wcześniej, że mamy instytucje rozkazu, są regulaminy, wojsko jest hierarchizowane, każdy wie, co ma robić. I to jest tak naprawdę, paradoksalnie rzecz ujmując, proste życie. To prawda, że w jakimś sensie wszystko jest poukładane i dlatego mówiłem, tak się czujemy troszkę takim trybikiem w ogromnej maszynie. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za ten wstęp. No ten strzał, że żołnierze to najwięksi pacyfiści, do zapamiętania na cały jeszcze dzień. Jeszcze jedna rzecz takie, wie pan, przesłanie dla pacyfistów. Otóż, a jak przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, no, to co wtedy zrobisz? Pacyfisto. No, pytanie jest bardzo zasadne, bo jakieś odpowiedzi bym na pewno znalazł i poszukał, bo nie każdy w tym momencie jest do tego, żeby wyjść i bronić własną pierścią tego. Wie pan, różnie ludzie są do różnych rzeczy przygotowani, bo można, jak pan wie, Gandhi na przykład uważał, że w takiej sytuacji nie ma sensu pięścią na pięść odpowiadać, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Okej, niech pan to powie, niech każdy pacyfista powie to swojej żonie i swoim dzieciom. Aj, to teraz to już pan zagrał troszkę tak podskórnie. Sprowokował mnie pan. No, sprowokowałem, wiem, ale cenię sobie i bardzo dziękuję panu za tą wstępną rozmowę. Bardzo się dobrze z panem rozmawia. Może jeszcze przyjdzie nam na zakończenie zobaczyć, jak to się ułoży podczas tej audycji, bo już za chwilę rozpoczynamy rozmowę z naszymi słuchaczami. Dziękuję bardzo. Był oficer Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka. I już w tej chwili otwieramy naszą linię 22 i 7 3. Dariusz Pieruk czeka na telefony od państwa. Chwila muzyki i zaczynamy. Czy chciałbym być żołnierzem? się wotkwie głową na dół. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Południk. 21 minut po południu, 15 dzień sierpnia, święto Wojska Polskiego. Panie Tomaszu, czy chciałby pan być żołnierzem? Witam serdecznie, Michale, Tomasz Słodki z tej strony. A, witam cię, Tomku. Oczywiście nie chciałbym być żołnierzem i jadąc teraz w podróż wakacyjną, słuchając audycji, postanowiłem się odnieść do tego, co poruszasz na antenie. I chciałem tak powiedzieć, kiedyś Basia Koniarz, która organizuje od wielu, wielu lat Dzień Pokoju, powiedziała mi coś takiego, że pacyfista jest od pacyfikacji, w związku z tym ona nie jest pacyfistą. I wtedy te słowa dały mi bardzo dużo do myślenia, że rzeczywiście pacyfista, no to coś pacyfikuje. I teraz odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedział mój rozmówca, żołnierz jest największym pacyfistą. Gdybyśmy rzeczywiście myśleli w takim kontekście jak Basia, to no, coś pacyfikują. Ale chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, do końca tej rozmowy. Kiedyś dawno temu w internecie zrobiłem taką debatę właśnie z Basią Koniarz z okazji Dnia Pokoju, w której wziął udział notabene Krzysztof Skowroński, był jeden z dyrektorów Trójki. I on powiedział to samo. Czy gdyby żołnierz przyszedł dzisiaj do twojego domu, czy ktoś przyszedł do twojego domu, wziął twoje dzieci i je zastrzelił, to czy rzeczywiście byłbyś osobą pokojowo nastawioną do tego? I pamiętam, że dało mi to bardzo dużo wtedy do myślenia. I pomyślałem tak, po przeczytaniu ostatnio książki Kuchnia Kryszny, w której było napisane, że zmieniamy świat od siebie. Zmieniamy świat od tego, co sami robimy. I tam było napisane, że gdyby nie było sklepów mięsnych, to na świecie nie byłoby wojen, dlatego że ludzie, którzy na co dzień zarządzają wielkimi krajami i doprowadzają do wojen, czasami robią to ze względów politycznych. Ale tak naprawdę, gdyby wyrzucić całkowitą agresję z naszych serc, to być może każdy z nas nie byłby tym żołnierzem, który codziennie wstając idzie w jakiś sposób na wojnę. Tym się chciałem z tobą podzielić. Bardzo dziękuję. Tomasz rozpoczął naszą rozmowę. Jest z nami także pan Janusz. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Kłaniam się. Panu pułkownikowi odpowiem tak. Jestem pacyfistą, który w razie potrzeby potrafi dać w zęby, więc proszę się nie martwić. Natomiast chcę przypomnieć jedną rzecz, taką, żeby zawodowi wojskowi się nie nadymali zbytnio dzisiaj. To dzisiejsze święto jest na cześć setek tysięcy chłopów, robotników, studentów, uczniów, mężczyzn, kobiet, cywilów, którzy w pewnym momencie założyli mundury, wzięli broń, mieli bagnet na karabinie, często kilka nabojów, a czasem i nie bez tego. Mieli dziurawe buty i byli obdarci, odparli bolszewików i obronili niepodległości granice. Nawiasem mówiąc, Rzeczpospolita bardzo paskudnie zapłaciła tym ludziom później biedą, poniewierką, autorytaryzmem, emigracją, wsadzaniem patriotów i bohaterów do więzień. Ale to nie jest święto zawodowych żołnierzy. I taka prośba, żeby zawodowi żołnierze w miarę możliwości nie nadymali się dzisiaj. No ale armia zawodowa... dobrze, panie Janusz, ale przyzna pan, że w bitwie pod Radzyminem w 1920 roku jednak rola wojskowych, żołnierzy, armii była istotna. Oczywiście. Armia to są obywatele. Przecież ci ludzie, którzy w liczbie kilkuset tysięcy, powtarzam, odparli bolszewików, obronili granice, oni wrócili później do cywila. To nie byli zawodowi żołnierze. Nawiasem mówiąc, zawodowi żołnierze za kilka lat ukradli tą niepodległość, ukradli to zwycięstwo, obsadzając Polskę, tak zwana sanacja złożona z byłych wojskowych, z byłych powleczników pana Piłsudskiego. I umówmy się szczerze, że to nie wojskowi, to obywatele, to cywile stanęli z bronią, założyli mundury, czapki z orzełkiem, nawiasem mówiąc. Ludzie, którzy służyli przed tą wojną w kilku zaborczych armiach. Proszę zauważyć, jasne. Oni stanęli, chociaż byli w rosyjskiej, niemieckiej, austriackiej, oni stanęli razem w ramię. ta Rzeczpospolita ich wtedy nie odrzuciła. I oni tą Rzeczpospolitą ocalili. A zapłacono im bardzo, bardzo, bardzo podle. Dziękuję, do usłyszenia. Ja panu dziękuję. To był pan Janusz ze swoją tezą, dość odważną, mocną. Posłuchajmy, proszę państwa, co na temat tego, czy chciałbym być żołnierzem, sądzi psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, pani Aleksandra Piotrowska. Nie wywołuje mojego aplauzu fakt, że dzieci wykazują gotowość bawienia się bronią. Najczęściej są tym bardzo zainteresowane. I nawet jeśli my postanawiamy, że w życiu nie nabędziemy żadnego pistoletu czy innej strzelby, no to dzieciak biega z kijkiem tęże strzelbę udającą. No można to oczywiście tłumaczyć jakimiś archetypicznymi siłami, z którymi przychodzimy na świat, ale myślę też sobie, że nasza kultura pełna jest wzorów dzielnego księcia, który na koniku szabelką wybachując ratuje jakąś cud dziewicę, albo innych wspaniałych rycerzy, których no, takim niezbędnym atrybutem jest coś na kształt munduru i broni. Jak dzieci słuchają naszych biesiadnych piosenek, towarzysząc rodzicom chociażby w spędzaniu wolnego czasu, to też często mają tam prezentowane te wzorce dzielnych obrońców swojej ojczyzny. Myślę, że szerzej dochodzi u kilkuletnich dzieci do czegoś na kształt fascynacji mundurem. Proszę zobaczyć, że to dotyczy nawet zainteresowania listonoszem i kolejarzem, którzy też mundur prezentują. W większości dzieci to mija jak sen złoty i wśród 18 czy 20-latków mamy już znacznie mniej w porównaniu z 6-latkami tych, którzy marzą o wskakiwaniu w mundurki. Taka po prostu charakterystyka rozwojowa. To była psycholog Aleksandra Piotrowska. Południk. Czy chciałbym być żołnierzem? Panie Włodzimierzu, to pytanie teraz do pana kieruję. Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie Trójkę. Urodziłem się w roku, w którym ona powstała, więc jesteśmy równolatkami. Uwielbiam audycję, wasze programy, a w sprawie, której dzisiaj jest audycja. Panie redaktorze, przyszło mi być w wojsku w czasie, w latach 80., kiedy po prostu mnie wcielono do armii. Mimo, że chciałem być żołnierzem, byłem na tyle świadomy, żeby nie chcieć w takim wojsku służyć. I proszę sobie wyobrazić, że jak przyszły lata odwilży, czyli lata wolności w Polsce, znowu pomyślałem sobie, że dobrze by było, gdybym się urodził troszkę później, to byłbym żołnierzem, bo jest to coś, co pociąga mężczyzn, tak? I historia zatacza koło i na dzień dzisiejszy powiem dość smutno. Nie chciałbym znowu być żołnierzem w takiej armii, w takim kształcie, jak ona w tej chwili jest. Chyba rozumiemy, o czym mówię. Dziękuję za telefon. To był pan Włodzimierz. Zacytuję pana Karola, który napisał: pan pułkownik Przepiórka nie rozumie idei pacyfizmu. Pacyfizm oznacza, że każdy człowiek przestaje się szkolić do wojny. A zobaczmy, tutaj jest jeszcze kolejny ważny w tym momencie mail. A jak żołnierz dostanie rozkaz podpalenia domu, gdyby wszyscy żołnierze na całym świecie byli tylko po to, aby bronić, to nie byliby potrzebni. A skąd żołnierz wie, że nie będzie musiał być agresorem? Pan pułkownik nie do końca ma rację. Pozdrawiam, pan Maciek. Mamy teraz pana Dariusza. Z tego, co wiem, panie Darku, pan jest czynnym żołnierzem zawodowym. No nie, dzień dobry, witam wszystkich państwa. Nie, nie jestem czynnym żołnierzem, jestem w stanie spoczynku, ponieważ nas brano do tak zwanego SPR-u po studiach cywilnych. Tam odbywaliśmy 4 miesiące praktyki, 4 miesiące szkoły, 8 miesięcy praktyki. Akurat miałem okazję być w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Samochodowo-Czołgowych po specjalizacji. No tak, i wychodziło się po roku ze stopniem oficerskim, prawda? No, podoficerskim, potem byliśmy już w tak zwanej wolnej Polsce mianowani na pierwszy stopień oficerski, ale to jakby jest mniejsza z tym. Ja oczywiście z tego miejsca, jeśli wolno, pozdrawiam wszystkich pacyfistów, bo ja jestem absolutnie za pokojem, jaki by on nie był. I to, co pan na początku audycji nadał, ten utwór z Heru, to jakby koresponduje absolutnie z moim światopoglądem. Dla mnie armia do niczego nie jest potrzebna i jeżeli ktoś będzie atakował, no to by się musi jakoś tam bronić. W sytuacji, w której jesteśmy, to raczej niewiele mamy do powiedzenia. jeśli chodzi o uzbrojenie. Ale ja mam inne pytanie, jeśli można, albo zagadnienie. Jakie? Czy można w dwóch słowach wyjaśnić instytucję kapelana wojskowego? Bo istnieje taka instytucja, a ja mam takie pytanie, czy jak kapelan mnie pobłogosławi, to jestem rozgrzeszony i już mogę zabijać. Bo po drugiej stronie jest podobny kapelan i mówi, idźcie i zabijajcie, a z drugiej strony mówi, idźcie i zabijajcie, bo w końcu wojsko jest po to, żeby zabijać. O takie coś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne ważne kwestie. Ja czułem, że ten temat, który podejmujemy tak w wakacyjnym czasie, wywoła na pewno w Państwu duże emocje. Teraz jest Pani Elżbieta, pierwsza Pani w naszej rozmowie. A nie ma Pani Eli. Dobrze by było, żeby Pani jeszcze się odezwała. Wobec tego na razie zagramy, a za moment kolejna porcja opinii naszych słuchaczy. Dziś temat, czy chciałbym być żołnierzem. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Zaczęliśmy, proszę Państwa, dzisiejszy południk na temat, czy chciałbym być żołnierzem, od rozmowy z byłym oficerem Gromu, pułkownikiem Krzysztofem Przepiórką. Teraz czas na rozmowę z Zenonem Kruczyńskim. Państwo mogą kojarzyć, był bohaterem Godziny Prawdy kilka lat temu. Jest człowiekiem, który bardzo dobrze strzela, ale od dawna tego nie robi, bo za wszelką cenę chroni każde życie. Witam Pana, Panie Zenonie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Na pytanie, czy chciałbym być żołnierzem, zapewne Pan odpowie świadomie już teraz, że absolutnie nie, tak? Może odpowiem taką prawdziwą historią, bo jakoś tak się splata ta audycja niebywale z tym otwarciem, z Hel, i mi się przypomniała niebywała historia, która dotyczy jeszcze czasów wojny w Wietnamie. I ta historia wygląda tak, ona jest prawdziwa, ja ją znam z relacji. W Stanach Zjednoczonych, w Rochester, warsztat Zen prowadził Roshi Philip Kaplow, mistrz Zen. Taka osoba, która w 60-tych latach przeprowadziła się, po wielu latach w Japonii, przeprowadziła się do Stanów i założyła pierwszy ośrodek Zen funkcjonujący sprawnie. I to był okres nasilenia wojny w Wietnamie, kiedy prezydent Johnson rzucał ogromne siły do Wietnamu. I mistrz Zen, buddysta, mówił o tym, żeby ochraniać wszelkie życie, a nie zabijać. I po wykładzie przed częścią praktyczną pewien młody mężczyzna powiedział: słuchaj, mówisz, żeby ochraniać wszelkie życie, nie zabijać, ale ja jestem żołnierzem. Mogę w każdej chwili, znaczy w tej chwili nie w czynnej służbie, mam żonę, dziecko, mogę w każdej chwili być powołany do wojska i za 24 godziny będę lądował z jakiegoś helikoptera i będę pruł seriami z MG. Co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić? No i co on na to? I Rosji podobno dłuższą chwilę patrzył na niego i powiedział: słuchaj, może daj się zabić pierwszy, zanim kogokolwiek zabijesz. Oj, mocno. I to jest taka historia, którą chciałbym dedykować panu pułkownikowi. Kiedy pan pułkownik opowiadał o tym, że no tak, kiedy ktoś przyjdzie zabić twoją żonę i dzieci, syna, to co zrobisz, tak? I ja się kiedyś rzeczywiście nad tym zastanawiałem. I patrzyłem z punktu widzenia Jaśka, mojego syna, mojej córki, i sobie pomyślałem tak, zdaje się, że ja nie będę o to pytał Jaśka, tak, ale wydaje się, że Jasiek nie byłby, czy też moja Kasia, dumny z tego, że ja w obronie zabiłem iluś tam wszystkich, tak, tych agresorów umownych, tak. Tak, tak, że wszystkich położyłem, żeśmy ocaleli. Że to byłaby rzecz, no, nad którą no jakoś tam by przeszedł do porządku dziennego. Natomiast gdybym powiedział Jaśkowi, Jasiek zna moją postawę, słuchaj, ja nie zabiję. Wybacz. I po prostu dał się zabić, tak, to myślę, że to byłby taki impuls, który mógłby jakoś szczególnie wartościowo wpływać na jego życie, ale nie gdyby tylko ocalał, na jego życie. Panie Zenonie, gdyby ocalał, ponieważ pan pułkownik mówił o sytuacji, a nawet gdyby zginął. Nawet gdyby zginął. Rozumiem. Proszę pana, panie Michale, czy można, ja myślę w perspektywie szerszej, że jako ludzie żaden z nas, ludzi, nie jest w stanie uniknąć skutków tego, co robimy, skutków swojego postępowania. I to nie można tak powiedzieć, że skutki naszego postępowania, bo tak to nie działa. One znikają razem z nami, z naszym ciałem. Tak? Te skutki dalej są w naszych dzieciach, w naszej rodzinie, w ludziach, w całym otoczeniu, w którym żeśmy żyli. To wszystko działa. Żadna energia nie umiera. I ta też. I myśląc o tym, czy chciałbym być żołnierzem, powiem, że nie. Nie zdecydowałbym się na to, żeby być agresorem. Żołnierze są w znacznym stopniu przede wszystkim przysposabiani do zabijania, czy w obronie, czy w ataku. Teraz obchodzimy dzisiaj pewną rocznicę, tak, która jest rocznicą bitwy pod Radzyminem, ale w wojnie, którą w maju 1920 roku rozpoczął Piłsudski razem z armią, najechał Kijów i Ukrainę prewencyjnie, jak on to nazywa, i w krwawym powrocie wycofał się zanim poszła Armia Czerwona, czyli Armia Tuchaczewskiego, tak, i Stalina od południa. Wiem. Tak? W tej postawmy wojnie tu kropkę, jeśli pan chciałbym pozwoli dodać, że zginęło 175 tysięcy ludzi. Natomiast Armia Tuchaczewskiego straciła 25 tysięcy ludzi. Mhm. To takimi kartami grają politycy, którzy używają żołnierzy. I to już jest inny temat, panie Zenonie. Postawmy tu kropkę. Bardzo ciekawe postawił pan tezy w naszej dyskusji. Oddajmy głos słuchaczom. My się jeszcze połączymy na chwileczkę przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję i jeszcze raz przypomnę państwu, to był Zenon Kruczyński, a my już za chwilę wracamy do rozmowy z państwem. Południk. Halo, halo, witam w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak pan ma na imię? Mam na imię Piotr. Witam, chciałbym się wypowiedzieć. Jestem pacyfistą, jestem ateistą. Nie wierzę w Boga, ale uważam, że człowiek nie powinien zabijać drugiego człowieka. Tak, po prostu mam takie poczucie moralne i dziwię się, że w naszym kraju istnieje jakiś taki kult, jakaś taka fascynacja wojną, zabijaniem, czczeniem bohaterów, którzy po prostu są mordercami, zabijają drugiego człowieka. Ja nigdy bym tego nie mógł zrobić, chociaż wiadomo, w pewnych sytuacjach no, trudno przewidzieć, co by się zrobiło, ale ja no, nie mógłbym podnieść ręki na drugiego człowieka. I nie wynika to z jakichś praw religijnych, które nade mną wiszą, tylko po prostu tak czuję, że no nie wynika powinno się tego z robić. Pańskiego systemu wartości. Dobrze, dziękuję. Teraz pan Tomasz z nami jest. Witam, panie Tomaszu. Dzień dobry, panie Michale. Ad vocem tego, co było przed chwileczką, gdybyśmy wszyscy faktycznie nigdy nie używali broni, byłoby fajnie, ale jest jeden mały problem. Gdzie by było państwo polskie? Przez tyle wojen przeszliśmy. Jestem z wykształcenia żołnierzem zawodowym. Już w stanie spoczynku. W uzupełnieniu do wypowiedzi pana pułkownika na samym początku. Tak, moim zdaniem, wojsko jest... żołnierze są pacyfistami. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie całego szkolenia uczą posługiwać się bronią. Bronią, która robi krzywdę na chwilę albo na zawsze. Mając świadomość tego, do tego będąc odpowiedzialnymi ludźmi, dobrze przygotowanymi, starają się tej broni nie używać, jeżeli tylko jest taka możliwość. I to jest bardzo ważne. Większość społeczeństwa, myślę o tej części, która nigdy nie używała broni. Nie ma pojęcia, co to znaczy. Ale ja zapytam pana, panie Tomaszu, bo pan był zawodowym żołnierzem, jest pan teraz w stanie spoczynku. Czy panu dane było uczestniczyć w akcji, kiedy pan strzelał do wroga? Nie. Czyli pan akurat jest przykładem żołnierza, który całe swoje zawodowe życie poświęcił doskonaleniu pewnych umiejętności, których nie musiał pan w ogóle użyć. Na szczęście nie musiałem użyć. Nie wiem w tej chwili, ponieważ nie uczestniczyłem w takiej akcji, jakby to wyglądało w praktyce. Natomiast bardzo ważne, wiem, co znaczy posiadać broń, mieć ją w ręku. Wiem, jaką krzywdę mogę zrobić drugiemu człowiekowi. Jestem wykształcony, odpowiedzialny i panuję nad sobą. Mm-hmm. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Dziękuję, panie Tomaszu. Jeszcze pan Marcin. Witam, panie Marcinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy chciałbym być żołnierzem? Co pan na to? Chciałbym być kiedyś. Nawet miałem być, ale poszło to trochę w drugą stronę i w tej chwili jestem policjantem. Nawiązując do tego, co mówił mój przedmówca, trzymanie broni w ręku wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i zapominam o jednym, że bycie żołnierzem to jest także przestrzeganie pewnych praw. Żołnierze nie strzelają, przynajmniej z założenia, do osób bezbronnych, do kobiet, do dzieci. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z tak zwanym collateral damage, czyli tymi ofiarami pobocznymi, ale to się zdarza zawsze. Byłem też w wojsku. Byłem na SPR-ze, o którym tutaj mówił jeden z przedmówców i powtarzano nam jedno przez to całe szkolenie. Żołnierzy nie szkoli się do tego, żeby zabijali. Żołnierzy szkoli się do tego, żeby wiedzieli, jak mają uniknąć bycia zabitym. Podstawiona teza jest dość, tak powiedziałbym, pokrętnie, bo to, prawda? Czyli jak pan mówi, żołnierzy szkoli się do tego, żeby nie być zabitym, ale żeby nie być zabitym, to trzeba wcześniej zabić wroga. Tak, zgadza się, ale proszę na to spojrzeć w ten sposób. Bitwa o Anglię. Anglicy nie mieli problemów z dostępnością do sprzętu, do myśliwców. Brakowało im żołnierzy. Dlatego też niemieccy lotnicy po zestrzeleniu brytyjskiego samolotu dopuszczali się zbrodni wojennych, strzelając do ewakuujących się z płonących samolotów pilotów. I to właśnie dlatego. Wyprodukować samolot, okręt, kolejny karabin to nie jest problem. Wyszkolić żołnierza, znaleźć człowieka, który chciałby być żołnierzem, to już jest problem. To już jest problem, ale jak widać, wszystkie państwa i współczesna cywilizacja w doskonały sposób opanowała ten system przygotowywania swoich żołnierzy. Tak to już w tej chwili wygląda świat i te zbrojenia, jak pan wie, idą w tej chwili w tempie geometrycznym. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Witamy pana Mariusza w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam. Ja moją postawę oceniłbym jako pacyfista, racjonalista. Ponieważ mamy święto takie, jakie mamy, to życzyłbym pacyfistom, żeby jak najszybciej udało im się osiągnąć cel, jakim będzie pokój na całym świecie. Natomiast dopóki żyjemy w takich warunkach i w takim świecie, w jakim żyjemy, to naszej armii życzę, żeby jak najszybciej miała mądrych dowódców, nowoczesny i sprawny sprzęt. Dzięki za te życzenia. Czy chciałbym być żołnierzem? No pewnie jestem już troszeczkę za stary. Byłem żołnierzem w latach 80. Ale na to pytanie odpowiedziałbym, cytując jednego z sławnych Polaków. Pewnie gdyby była taka potrzeba, to powiedziałbym, nie chcę, ale muszę. Bardzo panu dziękuję. I mamy pierwszą kobietę w naszej dyskusji dzisiaj. Pani Joanno, witam. Cieszę się, że pani się dodzwoniła do nas. Dzień dobry. Sprowokował mnie pan tą audycją do zabrania głosu w tej sprawie. No taka rola południka. Bardzo się cieszę, że prowokujemy do myślenia. Znaczy, rozumiem ludzi, którzy nie chcą iść do wojska, tak? Ja jestem z tego rocznika, kiedy jeszcze służba wojskowa była obowiązkowa i znam paru mężczyzn, którzy robili wszystko, żeby tego wojska uniknąć. Natomiast odnosząc się do tych wszystkich pacyfistów, którzy się dzisiaj na antenie wypowiadali, chciałabym powiedzieć, że ta idea nie bardzo wygrywa w konfrontacji z rzeczywistością. Tak naprawdę warto się zastanowić, co by się stało z polskim narodem, gdyby Polskę zamieszkiwali przed II wojną światową pacyfiści. I to właściwie chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Ciekawie postawione pytanie. Co by się z Polską stało w 1939 roku, gdyby pacyfizm był dominującą ideologią w naszym kraju? No, ciekawe, można by rzeczywiście snuć fantazję na ten temat. Jest z nami pan Przemysław. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, no ja przyznam szczerze, że może jako nie jedna z niewielu osób stwierdzam, że ja chciałbym być żołnierzem. Ale będąc żołnierzem, to na pewno trzeba być przygotowanym do przyjmowania rozkazów, prawda? My się skupiamy tutaj ogólnie, bardzo często jest podnoszony temat żołnierzy obrońcy, ale żołnierz jest także agresorem, jak pan pułkownik na wstępie tej audycji powiedział, że co zrobić, jak przyjdą podpalić twój dom, prawda? No, przyjdą podpalić prawdopodobnie inni żołnierze, więc ja będąc żołnierzem również mógłbym dostać rozkaz i w tym momencie mam prawo wyboru. Iść podpalić albo odmówić wykonania rozkazu. Historia jednokrotnie pokazywała, że wielu było żołnierzy, którzy odmawiali właśnie strzelania do osób cywilnych. Niejednokrotnie kończyło się to sądem wojennym i sami oddawali życie. Natomiast można się zastanawiać, co daje lepszy efekt, czy idea pacyfistyczna, czy walka zbrojna, bo nawet w naszej historii teraz, po II wojnie światowej, to co mamy na dzień dzisiejszy, nie jest efektem walki, nie jest efektem takiego powstania, jakie było w 1958 roku na Węgrzech, czy w 1968 w Czechach, tylko pacyfistycznej postawy górników, stoczniowców, studentów, którzy stawali przeciwko obroni z kamieniami, prawda? Więc 5 górników, czy 7 górników, teraz nie wiem, z Wujka, odniosło większy sukces niż kilkadziesiąt osób, które wyszłyby z bronią przeciwko tym milicjantom. Choć musieliśmy na efekt czekać kilka lat, bo to, co pan mówi, to był czas stanu wojennego, a później w 89 roku dopiero mieliśmy przełom. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i witam panią Annę, która jest z nami. Witam pani Anno. Ciekaw jestem pani zdania jako kobiety. Tak, właśnie pierwszy raz dzwonię do radia, ponieważ szczerze mówiąc krew mnie zalewa. Powiem krótko to, co czuję. Chciałabym podziękować panu pułkownikowi bo ja bym chciała mieć faceta, który mnie obroni i chciałabym faceta, który nie pozwoli mnie zgwałcić i zabić w imię pacyfistycznych idei w sytuacji jakiegoś zagrożenia, bo myślę, że bardzo mało kto z nas przeżył taką sytuację, również ja na szczęście nie i w ogóle mówimy o czymś abstrakcyjnym. Chciałam też powiedzieć, że naprawdę nikt nie chce wojny i nikt nie chce zabijać i to nie jest żaden nadzwyczajny stan, to jest normalne. I na Boga chyba mamy prawo się bronić, jeśli coś nam grozi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Anno. Taki ważny też głos, który kończy rozmowę z naszymi słuchaczami. Jeszcze posłuchajmy publicysty Michała Ogórka, a później wrócimy do rozmowy z pułkownikiem Przepiórką i z Zenonem Kruczyńskim. Nigdy w życiu nie chciałem być żołnierzem, jestem pacyfistą integralnym. W ogóle się nie nadaje na święto Wojska Polskiego, popsuje każde święto i strasznie jestem nieufny wobec tych wszystkich tromtradacji, takich tych wszystkich defilad, a ja lubię defilady lubię, ja strasznie reaguję na to podejrzliwie, ponieważ zawsze wyczuwam w tym jakiś niepokój. Coś, co za tym stoi. To znaczy nie defiluje się po to, żeby nam było przyjemnie przecież, bo to byłoby głupie, ale również, żeby coś zademonstrować, pokazać mięśnie, pokazać strasznie, kogoś wystraszyć. Zawsze w teatrze się mówi, że jak jest w kryminale, jak jest broń, to musi wystrzelić. No i niestety to jest cecha broni, że ona musi w końcu wystrzelić, bo jeżeli nie wystrzeli, no to jest tylko głupią zabawką, a jeżeli wystrzeli, no to broń nas, Panie Boże. Południk. Proszę Państwa, na pytanie, czy chciałbym być żołnierzem, statystycznie w naszej audycji 25% słuchaczy, 75% na nie. I to może być dla Pana, Panie Pułkowniku, taki sygnał, że dzisiaj zdominowali audycję słuchacze, którzy raczej nie widzą się w armii, czyli Pańskie argumenty do nich nie trafiły. Witam Pana ponownie na antenie, pułkownik Krzysztof Przepiórka, był oficer Gromu, a także jest z nami Zenon Kruczyński. Zacznijmy od Pańskiej refleksji, Panie Pułkowniku, bo pewnie Pan słuchał rozmowy. Widać było, że te tezy, które Pan postawił, no sprowokowały ludzi do refleksji, do zabrania głosu i z tego się bardzo cieszę, za to Panu dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję każdemu, który wyraził swoją opinię, czy chce być w wojsku, czy nie. No jest to taki, powiem tak, jest to taki sygnał dla nas wszystkich, że czasami mamy... Jesteśmy pełni frazesów o patriotyzmie, o innych rzeczach, natomiast wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba, no to gdzieś od tego uciekamy. Oczywiście patriotyzm to nie jest tylko służenie w wojsku, żeby była jasność. Ja nie jestem facetem, który by chciał, żeby każdy służył w wojsku. Do wojska nie wszyscy się muszą nadać. Natomiast patriotyzm jest również, objawia się w innych rzeczach, tak? Natomiast szczerze mówiąc, mnie ta ilość zaskoczyła. Tak. Trochę. Pytanie do Zenona Kruczyńskiego. Panie Zenonie, bardzo był mocny ten telefon pani Anny na końcu, która powiedziała, chciałabym mieć mężczyznę, który mnie obroni, który nie pozwoli agresorowi wejść do mojego domu i mnie zgwałcić. To było mocne i takie emocjonalne ze strony pani Anny. Jest pan w stanie jej coś na to powiedzieć? Tak, i bardzo przy tym pokazujący taki mechanizm, nie tyle mechanizm, ile zjawisko, tak? W jaki sposób kobiety wzmacniają zjawisko zwane patriarchat, czyli pewne przemocowe urządzenie świata. I mógłbym pani Annie oczywiście powiedzieć, że ja moją żonę całkiem niedawno zupełnie obroniłem fizycznie. Jestem w stanie to zrobić. Mogę użyć siły odpowiednie. Natomiast jeżeli pani Anna, czego nie życzę nikomu, jeżeli będzie w takiej sytuacji, o której opisuje żołnierze, przemoc, gwałty, tak, to jest wpisane wręcz w wojnę, to pani Anny jej mężczyzna nie obroni. Zginie pierwszy, zostanie zabity. Tak działa potencjał. Ta cała sprawa, czyli te ogromne zbrojenia, wojsko, armię, broń niesłychana, którą tworzymy, jest pewnym potencjałem. Żaden potencjał nie jest, powiedziałbym, stabilny. Każdy potencjał dąży do tego, żeby się zrealizować. I ten potencjał, który budujemy, on jest coraz większy, większy i on ma taką tendencję, żeby się realizować, co widać na całym świecie, tak, tu i ówdzie. I to, tak, się może wymknąć z rąk. I tu pytanie do pana pułkownika. Panie pułkowniku, czy w współczesnej wojnie światowej będzie ktokolwiek wygrany? Chyba nie. Wojna ma to do siebie, że wszyscy są przegrani. Tutaj nie ma wygranych i przegranych, tak? Bo jeżeli byśmy przeanalizowali wszystkie aspekty tej wojny, no to się okazuje, że obie strony ponoszą konsekwencje tych działań zbrojnych. No to może pójdźmy po rozum do głowy, panie pułkowniku, i odwróćmy tę tendencję. Przestańmy świat zbroić. To jest ten potencjał, o którym mówi pan Zenon. Może czas na refleksję, żeby zmniejszać, a nie zwiększać zasoby broni. Pełna zgoda z moim przedmówcą, jasne, że tak, tylko to jest takie idealistyczne podejście do życia. No, to, co powiedziałem na początku mojego wywodu w poprzednim wejściu, że jestem pacyfistą. Jestem żołnierzem, jestem pacyfistą z gruntu. Chcę, żeby tak było. Natomiast proszę nie kierować tego do potencjału, którym stanowi wojsko, tak? Do polityków, to oni kształtują nasze życie. I tutaj podejmowane są decyzje. Tam są podejmowane decyzje, tak? A wojsko jest do tego, żeby je wypełnić. Musimy postawić kropkę, panie pułkowniku, bo mamy minutę do godziny 13. Ja panom obu bardzo dziękuję. Za nami godzinna rozmowa. Że nie politycy decydują, tylko my osobiście sami. Mamy wybór w tym momencie, co zrobimy. I to dziękuję. Jest jedyna rzecz, którą mamy do zrobienia. Jedyna możliwość, ten moment. I tu skończymy rozmowę, za którą bardzo państwu dziękuję. To jest święto, ale myślę, że ta godzina takiej poważnej refleksji nikomu nie zaszkodziła. Pułkownik Krzysztof Przepiórka oraz Zenon Kruczyński byli moimi i państwa gośćmi. Michał Olszański, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Ewa Lipowicz. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia.